ورجد محشر وي تلاوي تيارا ورجد محشر وي تلاوي تيارا كما مل ببيش كم زفر ورديگارا كما مل ببيش كم زفر ورديگارا ورجد محشر وي تلاوي تيارا ورجد محشر وي تلاوي تيارا كما مل ببيش كم زفر ورديگارا كما مل ببيش كم زفر ورديگارا كما مل بمات وجد خلاص الشيء كما مل بمات وجد خلاص الشيء كما مل بمات وجد خلاص الشيء كما مل بمات وجد خلاص الشيء نا سخی نا شهید نا تهجد گزارا نا سخی نا شهید نا تهجد گزارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا ورجد محشر وی تلاوی تیارا ورجد محشر وی تلاوی تیارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا ذات شتولی ورام زمزخت حضور تا ذات شتولی حضور تا ذات شتولی ورام زمزخت حضور تا ذات شتولی ورام زمزخت حضور تا تمی شفاعت گیرسی و مدانیارا تمی شفاعت گیرسی و مدانیارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا ورجد محشر وی تلاوی تیارا ورجد محشر وی تلاوی تیارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا نازل اخلاص الاستاذ ورد تیاریم نازل اخلاص الاستاذ ورد تیاریم نازل اخلاص الاستاذ ورد تیاریم نازل اخلاص الاستاذ ورد تیاریم نامو قادت یشتی نانو بد دوبارا نامو قادت یشتی نانو بد دوبارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا ورجد محشر وی تلاوی تیارا ورجد محشر وی تلاوی تیارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا سنگ دی خطا کرم حرس دی دنیا سنگ دی خطا کرم حرس دی دنیا سنگ دی خطا کرم حرس دی دنیا سنگ دی خطا کرم حرس دی دنیا ورکس ای درهیما ورکس ای دینارا ورکس ای درهیما ورکس ای دینارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا کما مل ببیش کم زفر وردگارا